Гісторыя і час зусім не лінейныя рэчы і нават не рэчы зусім. Таму тое, што выглядае як забяганне наперад, насамрэч не забяганне, бо і пераду асаблівага няма, а найкарацейшы шлях у выгнутай прасторы, мост ці падземны пераход, прахадны двор, які адразу выводзяць у іншае месца маршруту. У інтэрв'ю Мэйлер так узгадываў перамену адрасу справы Освальда. Затым Беларусь аддзялілася ад Расіі. І Шылеру давялося ехаць у Менск і пачынаць усё спачатку. Ён звязаўся з КДБ, ціснуў на прэзідэнта, як было яго імя, Шушкевіч? Шушкевіч, Станіслаў Шушкевіч. І яму ўдалося пераканаць Шушкевіча і яго людзей, што гэта добрая ідэя, што добра, калі вядомы амерыканскі пісьменнік зробіць кнігу, якая прыцягне ўвагу да Беларусі. Усе перамовы вёў Шылер, ён прадаваў ідэю, і ён цудоўны гандляр. І ён пераканаў іх, што гэта добрая ідэя, і КДБ ў гэты момант пагадзіўся. Спадар Мэйлер, а якое ваше ўражанне ад Станіслава Шушкевіча? Мне падалося, што гэта харошы чалавек. Мне падалося, што крыху запозна прыйшоў у палітыку. Я не ведаю, што адбылося пасля нашага ад'езду, але тады ў мяне было вельмі добрае ўражанне. У сваю чаргу Станіслав Шушкевіч так успамінаў пра сустрэчу. Калі да мяне звярнуўся чалавек і калі я даведаўся, што ён аўтар раману «Голыя і мёртвыя», што гэта вядомы Мэйлер, я сказаў, што з задавальненнем з ім сустрэнуся. Калі ён сказаў, што хоча пазнаёміцца са справай Лі Гарві Освальда ў беларускім КДБ, я затэлефанаваў старшыні КДБ. Ён сказаў, што вывучыць гэтае пытанне і дасць адказ. І пасля таго ён сказаў, калі ласка, калі хоча азнаёміцца, няхай знаёміцца. Шушкевіч агаломшыў суразмоўцу расказам пра шапку Освальда. Аказалася, ён асабіста ведаў амерыканцы, і такая дэталь. Сваю шапку Освальд купіў яшчэ ў Маскве, дзе ў снежні тэмпература апускалася ніжэй за мінус 20. Адзіны галаўны ўбор, што тады ляжаў на прылаўках, які можна было набыць без чаргі, знаёмства была вушанка. І не проста вушанка, а самая проста з іх. Салдацкая, з шэрага сукна і шэрай штучнай футры, з матускамі. Гэта статусны галаўны ўбор, які хто б яго не надзеў адразу ператварае генерала ў радавога, абаронцу айчыну салдата Чонкіна, замежніка ў асобу без грамадзянства. І першае, што Шушкевіч успамінаў пра Освальда ў размовах з Мэйлерам, ды з іншымі, заўсёды была гэтая салдацкая шапка. Ён пачуваўся ёй вельмі камфортна, як джентльмен. У выніку Шушкевіч патрапіў у кнігу Мэйлера і стаў вядомым многім амерыканцам, але не ў якасці дзеяча, датычнага да унікальнай у гісторыі чалавецтва падзеі, мірнага распаду імперіі, а ў ролі настаўніка расійскай мовы. Мэйлер нічога не напісаў пра асабістую гісторыю члена сям'і здрадніка радзімы Станіслава Шушкевіча, як рабіў гэта з іншымі сваімі суразмоўцамі. Бацька Шушкевіч, беларускі паэт, правёў 14 гадоў у ГУЛАГу за прыналежнасць да гэтак званай кантррэвалюцыйнай нацдэмаўскай арганізацыі. Няма нічога горшага за здраду радзіме. Так, праз 30 годзі пасля урокаў расійскай мовы Шушкевіч патлумачыў амерыканскаму пісьменніку, чаму ён не ўпадаваў Освальда. Шушкевіч быў выхаваны ў старых традыцыях, так патлумачыў Мэйлер сваім чытачам словы Шушкевіча. Шапка як на джентльмене крыху дзіўны камплімент, звычайна так кажуць пра капелюш. Але гэта быў самы пазітыўны водгук, які Шушкевіч даў пра вучня пры сустрэчы з Мэйлерам. Освальд Шушкевіч у сваім дзённіку не згадвае, але ў нататніку яго імя ёсць.